annabi yace wannan addu'a ta annabi Yunus cikin ta akwai ban mamaki farkon ta tahlili tsakiyar ta tasbihi karshen ta ikrari da laifi annabi ya rantsa yace wallahi babu wani musulmi da zai shiga wani bakin ciki a rayuwa ya karanta wannan addu'ar sai an yaye masa bakin ciki inji annabi ku zo mu gwada mu ma dan da rana ne ka ware wani lokaci ka yi ta kamar 2200 ake karanta ta in kuma kana da dama ka bari sai 3 dare ko karfe 2 ko 12 ne ka sa rigar ka mai kyau ka sa sutura idan ka gana da Allah sai ka zo kai raka'a 2 Fatiha kul huwallahu Fatiha kul huwallahu in kai zaman tafiya kace assalamu alaikum to sai ka bi da goshin ka kai sago su yana kamar kana sallah ka nutsu to goshin ka iyakar sai ka kama karanta ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fadi sau 41 kar ka daga goshin sai ka fadi damuwarka kudi kake so a baka naka ne aka rike ma hannu za a sama jarrabawa ce mataka ce ke bata ma hanyoyi ne suka toshe duk bukata ka fadi wannan ba za ka bar gun ba an amsa maka inji manzon Allah eh ko sati sati ka dinga yin wannan ka ga yadda rayuwarka za ta canja eh to ran da watan yakon uku kuma aka anshi addu'a na Zakariya san da yake neman dan sa Yahaya yana rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina to anan da ya kwanaki 10 suna da yawa zancan su Allah yace wala layalin ashri washafa'i wal watar Allah yace ya rantsi da shafa'i ya rantsi da wuturi wato ashafa'u halitta su kenan al wuturu shine Allah idan shi Allah komai guda biyayi Allah ne da ya tak Allah shine wahid yasa kace kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ne daya amma komai biyu ne ko dan abin da ka sani kirgo mana sama ga kar gabar ga yamma kudu akwai arewa ga haske ga duhu ga dare ga rana ga wuta ga aljanna ga duniya ga lahira cikin mu ga maza ga mata ga manya ga yara ko ba wannan ga dogo ga gajere mai kauri mara kauri mai hakuri mara hakuri mai lafiya akwai mara lafiya mai gani akwai mara gani mai ji akwai wanda baya ji ko babu wannan mai mugunta akwai wanda bai da mugunta mutumin kirki akwai mara kirki to akwai danye to akwai bushashe kuma komai bai dogara bi Allah ya bala eh gasa gasa ne ga akuya ga tinkiya eh kai ma ga mataka ga miji kwado su bi ne ka dangare su bi ne kifi su bi komai guda bi Allah ya eh yasa yace wa shafa'i wal watri ya rantsi da halitta ya rantsi da kansa wallahi zaisir ya rantsi da dare lokacin da ake tafiya cikin dare hal fi lalika qasamul ladhi hijra cikin wannan Allah yace akwai rantsuwa ga mai hankali alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi adi ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka ga yadda ubangijin kai aikata ga adawa bane balle wannan kafire ne yanzu irama zatil imadi adul ula kenan wannan sunan kakansu ne irama sune kamar kace hausawa wadanda suka samu zamani da mulki da daukaka wadanda suke allati lam yukhlaq mislaha fil bilad wanda tunda akai duniya ko afrika ko turai ko daular laraba ba a gari irin na adawa ba da girman halitta da zamani da karfi da ehege Allah yake bai taba gari halittar gari irin garin su ba wa samudal ladina jabu sakhara bil wadi da sabudawa wadanda jabu sakara ai kada usakara masu yayyanke duwatsu su mai da shi gidaje atan dutsi malam iya ganin ka gari guda sai su tsatsaga su mai da shi gari sune jabu sakara bil wadi a cikin garuruwan su to fir'auna zil autan fir'auna zil autan ma'abucin turaku na'am eh fir'auna shi ma zamani ya zauna hede shekara 400 saboda lafiya ko atishawa bai ba sai da iyanka jariri 12,000 Allah ce duk wa'annan yanzu suna ina sun shigo hannu ba su kubce ba kuma ba rana talle ko ba za su zo su ba ku labarin yanda aka yi ba ma saboda haka Allah ya ce alina daqaw fil bilad wadanda sun yi dagawa cikin garuruwa sun yi yanda suke so sun musar ran su amma yanzu suna ina fa aksaru fi hal fasad Allah ya ce sun yi wai tabarna sun yi irna a doren kasa fasabba alaihim rabbuka sauta azab Allah ya ce sai Allah ya fasabba alaihim rabbuka sauta azab Allah ya zubo musu azaba nau'i nau'i kala kala adawa mutanen annabi Hud iskar ce ta zo mutanen Salihu tsawa da kuma girgizar kasa mutanen Hud inda zaka duba can suratul arabi ko Allah ya ba mu labarin sai da suka fito da hutu da shi annabi Hud inda Allah ya ke cewa ila adin akafun huda adamun aika musu dan uwansu Hud قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُنَزِّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ كَجِفَ النَّبِي إِذَا لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِينَ awa ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyanzurukum uzkuru in ja'alakum kulafa min ba'di qaumi nuhin ko wazadakum fil kalli basda fazkuru ala allahi la'allakum tuflihuna haka sai tayi cikin wannan sura amma didda wannan mutanen hudu ba su kyale hudu ba in ka duba suratul hudu kuma suka ce kalu ya hudu ma ji itana bai bayyana kuma na hanu bi tariki alihatina an qawlika kuma na hanu lak bi mu'minin zance su babi ne guda ga suratul shu'ara ان غسوت الكمري ده الله يبامل عباده سانا حتى كي دول هو ديرو كي عذابه بيان سنشي عذابه سكيسو الله يهدو اسكا دقا قبر كمان يزن كغا هديري كو باع اسكا قبر اما نلوا ذيكو سما الله يفتح سكي سورة الاحقاتي غزابي كا اسكا سكتي الحمد لله غني دوا ذا اسامو ينن زابن ده دليلي الله يشي فلم مارا اوهو آردو مستقبلي اوديتهم قالوا هذا آردو ممدورنا الحمد لله هدير ننرواني annabi hudu yace bal huwa mustaajaltum bi rihum biha azabun alim subhanallah kuma wallahi a zamanin kana garin ba'adi ka dauki kayan ka bar ka mai da gida ga hadiri ya taho kana daga kai dan ka duba hadiri sai ka ga rakuman gidanku wanda kanin ka ifi ta kiyo ga iska ta tattaro su da wuce da su ta saman gari ko mun yi wasu kuma rakuman su ba irin namu ha rakuman su dai zai kai 30 din namu bishiyoyin gari sai ka ga iska ta kwaso ta wuce da su duwatsun gabar gari iska ga tanan tana wuce tinkin ta zo wallahi ka kiyaye shin saboda Allah yanzu kana gari ka tamburmi kana yamma daga dane ka gubara benayen unguwar gabar da gari sun ciciro ana wuciya da su mi hawa bi mi uku yaya za kai kaga abin yafi karfin hankalinka ka shiga daki Allah ka kiyaye mu a zamanin annabi in yaga hadiri yasa sai ya shiga ifita shiga ifita Allah ka kiyaye mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to iskar da ta shigo gari an ce ta hanci take fita kayan ciki su wuce ta dubura kuma ba iska ce irin wacce kaga an yi kwanan nan ba awa biyu ta wuce ko minti 30 ita Allah yake sakarha alaihi sabala layalin wa samaniyata ayyamin sai da take kwana 7 dare 7 wuni 8 cikin wannan kafin juya sun kuma ta Allah yake suna ina ya Muhammadu wa samud da samudawa jabu sakar bil wa wadanda suke yayyanka ainihin duwa su same da higari suna ina wanda Allah ya ba mu labarin su suma Qur'ani wadanda suke na fito da fito na fito da su da wannan annabin nasu Salihu har ma suke ce masa kalu ya Salihu kada kun tafi na marjuwan qabala haza atanshena anna abdu ma ya abdu abauna wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib kudi Salihu dai shi ma nan suka buga basu karbi musulunci ba subhanallah eh Allah ya ba mu labarin su shi gashi mai kudi gashi dan sarauta har ma suke ce Allah ne bayyitun nahu ko sama lana kulana li walahi ma shahidina muhlika ahli wa inna lasadiquna to shi ma kaji Allah sai ya ce girgizar kasa ta sama ta sau tsawar malaika jibril tsawa fa yanzu ana cida da daddare ya kake ji cikin dare yake ji karara ana ruwa kai ka tsince ka karkashin gado ka tuna fa in ana ruwa wannan tsawar ba ruwan su da mu ba dan mu suka yi ta ba muhawara suke da abokan aiki su raba ruwa su koma to ina wanda za a ce su zo su yi saboda gari mallan rabiu tsawa masifa ce sai annabi ya ce in mun jita ko in ka ga wal kiyami haske sai kace subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min kifati allahumma la taqtalna bi garbika wala tuhlikuna bi azabik wa afina qabla zalik haka annabi ya ce ka fada sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyashe mu eh Allah ka kare mu to yasa Allah ya ce to ina san mudawa mutanen hudu ina san ila Salihu mutanen kuddaru matsiyacin nan wanda ya toke sabo Salihu ya taje ta shiga dutse za ta fito karshen zamani eh su ma haka akai da su izo isoke ta Allah yake ba mu labari ko izin ba su ashika ha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiya fa kazzabuhu fa aqaruha Allah ya basu ice fa damdama alaihim kai daga jin dandama ba kyau fa dandama alaihim rabbuhum bizambihim fasawa eh Allah yake muka didi ta azaba kansu aka dukusar da su fa asbahu fi diyarihim jasibin ka allame ka nan muje aranma alaikum rabbuka sauda azabi mun zuba musu nau'in azaba kaga ba san gudi a durkushe kamar me kamar magana ita magana kana tabahiya zama toka la Allah ka gafarta mana inna rabbaka labil mirsadi walli wanda masu kare ta qur'ani ya muhammadu banne da su ina nan a madakata kowa zai zo amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama amal insanu Allah yake kaga mutum idza mabtalahu indai maka jarrabe shi aka bashi daukaka ko lafiya ko duciya ko ilimi wani amahu aka girmama shi da ni'ima fa yace fa yaqulu rabbiya akramani ajifa ashe ita in an tara wa duciya ma kaji jarraba ci wana bulukum bi sharri wal kayri fitna eh annan za a yi ga mana dabi'a kafiri kenan sai fariya ai ba mu san wahala ba ni da ma cin gidan mu haka haka mutanen ga gansa wahala su suke ji a kansu kuma haka ake cewa ba eh to ba dadi ka rika wani eh talauta da azata duk daga Allah suke dabara ba ta saba wai komai in aka barka da bayan ka yi gaba inda zaka je eh wannan kafiri Allah ke gaya mu amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa in ku muka jarabe shi da talauci babu kudi eh aka kuntata arzikin ga hinan da yau da kullun yanda ake fa yaqulu rabbiya ahanan fa yaqulu rabbiya ahanan sai ya ce ubangiji ya walakanta shi subhanallah talaka kenan ko talaka ba dama yanzu ne kai je da ce mun rako su duniya ku ci anan ma ci a can kaji ha eh wannan al'ada ce ta kafiri amma kada musulmi ya yadda da wannan ai tunda Allah ya ka musulmi ka gama arziki a duniya kai dai ba Allah ba manzo Allah ka samu wancan aljanna da muka ji labari da su eh saboda haka ake so a dage karka ce an walakanta ka dan wani lokaci yanzu musulmin ma suna da irin wannan kai kaga mutum ko kasuwanci yake na ta samun budi ya shiru da an san jarrabe shi kwana 20 ba ciki ko sai ka ji kuka ai abun yanzu zaman banza miki sai dai a fita dai ran kar a zauna ai kaza ai kaza abin sai dai addu'a sai addu'a kuma addu'ar ma ba yi suke ba addu'ar ma wani ba yi iya baki ba daga baki ne to shi addu'a sai addu'a ba sai an yi ba mutane sanan wata addu'a suka yi malam da ka aidar ta ai komai sai da dalilin sa eh komai sai da dalilin sa haram Allah ya amsa mana to kaga ba a san mutum in yanzu duk taron nan namu ai mu nan talakawa ne to mu gode ubangijinmu an gama mana arziki mu ba talaka bane lafiyan nan da aka baka Allah rabi ta fi komai cikin mu nan da wani gobe da safi zai hawo mota ya tafi asibitin kashi inda za a ce kowanne daki a bashi dama ya shiga da ya ga tashi hankali ko ka shigo nan asibiti kai ka yan kuna kaga mutum kamar dodo kuma mutum ne yayi lamafi ga gun Allah kaga wani ya karye gida shida wani gida uku wani wannan mukamakin babu an kwahi an zubar ta hanci ake bashi abinci kai malam kai ga ka ka ci ma ka koyi yanzu zaka yi bacci kila ba ba yunwa amma kai ka ce wai kaza kaza za gidan ba dan wani can da bai kai ya kawo ba kamar ka godiya Allah yake la in shakartum la azidannakum in muna godiya Allah sai a karo mana nan wani mutum jaz yaje hadarin mota fa aka yanke kafa muka je dubo shi kanan nan 1966 aka biya amma wallahi wannan cire kafar ba yini aiki a gaban sa ba shi an juye gidan bayan nan aiki yake kuma a hakan shi akan larura wani dan kallo ne kai ka hawo mota ka sauka lafiya yau an yi baccin an tashi lafiya yau wani hube tashi lafiya ba kai kallo iyalinka kallo kai da Allah ku rika godiya Allah na san mu rika godewa ni imomin sa ba za mu kirgu ba kalli idanuwan nan fa ka san ku darajar ido kai baka da hika san haka daya aka rasa ka karagu kunnuwan nan babban ni'ima ce ta Allah hakwaran nan naka ni'ima ne komai gashi nan wanda in an shiga kirge ba za ka kirga ba wanda Allah ke mana misali yace mu gode mana bisa ni'imomin da imana Allah mun gode ma yace to kuma yace wai an walakanta shi wannan amma kafiri ake ne ka Allah balla tukrimuna al-yatim Allah yace kawai dai ma kafiran maka ba ku girman maraya eh kalla ba haka bane cewa an tara ma dukiya Allah na sanka in an barka talaka wai Allah baya sanka ba haka bane biyayya kake so ka ba Allah kaskanci kake nema ka masa ko eh wannan ana ake samun girma ana ake samun wato kaskanci wajen Allah eh tarin dukiya wannan daban kuma talauci daban in kana talaka ka ba Allah ka huta annabi fa yake cewa rubba ash'asa a gabara madfu'un bil abwa ila aqsama ala llahi la abara hadisi yace akwai talakan da gashin nan cikin kura bai taje gashin kansa ba bai wanke rigarsa ba da ana taro zai zo guri ana hika amma yace irin waɗannan akwai masu imani wanda da zai rantsi sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa in yace wallahi gobe za a yi ruwa to gobe sai a hado hadiri a yayyafa dan kai kafara saboda girman su abun Allah yasa ko mu'amala zakai da mutane karka zo mai walakanci wani babban bawan Allah ne in ka taba shi ba zaka zauna lafiya ba yasa an zo a kikkiyar mu'amala da mutane li anna dini al-mu'amala eh muje malam wala tawaddona ala ta'amil miski wala tahadduna baka kwade cewa abu sa taimakawa miskine a rika taimakawa bayin Allah wa taqulula tirasa akallallama ku da sun dukiyar maraya eh dukiyar gado kenan ba sa bai mata da yara gado tiras kenan akallallama mutukaci eh yanzu ma ka gana danne kayan marayu bai kamata ba wa tuhibbuna almal hubban jamma kina san tare dukiya kuma garowa eh ba san ka zama kankamo rikai eh ko baka nan ko ka rasa Allah sai ka mai ma ko an kabar yayanka a samu dawainiyar su sannan ka je lahira kai ta mamaki yanzu dan abin nan da nayi ne Allah ya mai da shi haka kana nan 1066 aka biya amma wallahi wannan cire kafar bai yi ne aiki a gaban sa ba ki an juye gadan bayanan aiki yake kuma a hakan shi akan larura wani dan kallo ne kai ka hawo mota ka sauka lafiya yau an yi baccin an tashi lafiya yau wani bai tashi lafiya ba kai kalo iyalinka kalo kai da Allah ku rika godiya Allah na san mu rika godewa ni imamin sa ba za mu kirgu ba kalli idanuwan nan fa